I dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 4 kwietnia, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyją dwie osoby, zachorowało kolejnych 120. Resort Zdrowia podał nowe informacje o zakażeniach koronawirusem. Dezynfekcje m.in. przystanków autobusowych ruszyły w miastach. Sprawdziliśmy, jak wyglądają i kiedy są prowadzone. Aplikacja dla osób objętych kwarantanną domową będzie pozwalała monitorować stan zdrowia. Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce przekroczyła 3,5 tysiąca. Resort Zdrowia poinformował kilkadziesiąt minut temu o 120 nowych potwierdzonych przypadkach. Dwie kolejne osoby zmarły. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi informacje w tej sprawie. Karolu, co wiemy o nowych zakażeniach? Prawie połowa z nowych zakażonych to osoby z województwa śląskiego. 16 przypadków wykryto w Wielkopolsce, 14 w Małopolsce i 10 na Pomorzu Zachodnim. Od 2 do 9 nowych zakażeń potwierdzono na Pomorzu, w Lubuskiem, Lubelskiem, na Podkarpaciu, Warmii i Mazurach i Świętokrzyskiem. Sytuacja epidemiczna będzie omawiana na wideo posiedzeniu Rządowego Sztabu Kryzysowego, które właśnie w tej chwili powinno się rozpoczynać, informuje szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Zostanie też omówiona sytuacja osób, które pozostają w kwarantannie, działania wszystkich służb, które wspierają te osoby i które pilnują wprowadzania nowych przepisów. Łącznie w Polsce potwierdzono 3503 przypadki koronawirusa, 71 osób zmarło. A relacjonował Karol Surówka. W miastach rozpoczęły się dezynfekcje. Mają być kontynuowane w przyszłym tygodniu. Dwa dni temu główny inspektor sanitarny wydał samorządom wytyczne dotyczące tego, jak odkażać. Nasza reporterka Barbara Góra pytała, jak ma to wyglądać. Na liście tak zwanej rezerwowej, czyli szpitali drugiego rzutu, jest praktycznie drugie tyle szpitali wytypowanych jako szpitale jednoimienne. Oczywiście będziemy te szpitale sukcesywnie uruchamiać, ale... Jan Bondar, rzecznik prasowy GIS-u, podkreślił, że wirus jest podatny na zalecane środki dezynfekujące, dlatego miasta należy odkażać. I oczywiście te odkażania muszą się odbywać w taki sposób, żeby też nie narażać osób postronnych, czyli to mogą być jakieś godziny poranne czy nocne, kiedy nie ma dużego ruchu ludzi. W Warszawie miejsca publiczne były ozonowane przez ostatnie dwie noce. Odkażanie będzie kontynuowane w przyszłym tygodniu, poinformowała Karolina Gałecka, rzecznik prasowy Stołecznego Urzędu Miasta. Te działania będą przez nas kontynuowane w poniedziałek, środę i piątek w przyszłym tygodniu. Zgodnie z zaleceniami powinny być odkażane m.in. przystanki autobusowe i tramwajowe, przejścia podziemne, miejsca przy szpitalach i sklepach. Barbara Góra, Polskie Radio. Aplikacja kwarantanna domowa będzie miała dodatkowe funkcje. Za kilka dni pojawi się w niej możliwość monitorowania stanu zdrowia. Aplikacja jest obowiązkowa dla osób objętych kwarantanną domową. Dzięki niej można łatwo sprawdzić, czy ktoś stosuje się do zaleceń i siedzi w domu. Oprócz tego program ma też inne funkcje. Można dzięki tej aplikacji szybko zadzwonić się na specjalną infolinię dedykowaną osobom w kwarantannie. A jeżeli coś się złego dzieje, można poprosić o wsparcie pomocy społecznej, jeżeli istnieje taka potrzeba. Pomocy chociażby związanej z zakupami. Wyjaśniał minister cyfryzacji Marek Zagórski. Z obowiązku zainstalowania aplikacji zwolnione są tylko osoby niewidzące lub te, które złożyły oświadczenie, że nie mają telefonu komórkowego albo odpowiedniego oprogramowania. W czasie pandemii koronawirusa bezpłatną pomoc prawną oferuje Powszechny Zakład Ubezpieczeń. Wsparcie mogą otrzymać wszyscy pracownicy i przedsiębiorcy, którzy mają pytania związane z tarczą antykryzysową. Chcemy pomóc z jednej strony pracownikom, dlatego pomoc prawna, którą oferujemy, dotyczy prawa pracy. Chcemy pomóc osobom, które stanęły przed groźbą utraty pracy albo mają bądź mogą mieć różnego rodzaju problemy z pracodawcą. Mówił Piotr Bugajski z PZU. Żeby uzyskać pomoc, wystarczy wypełnić formularz na stronie internetowej PZU. W Chinach dzisiaj Dzień Pamięci o Ofiarach Koronawirusa. W głównych uroczystościach wziął udział przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej. Zmarłych uczczono minutą ciszy. Uroczystości śledził nasz korespondent w Pekinie Tomasz Sajewicz. Dzień Pamięci o Ofiarach Koronawirusa zbiega się w czasie ze świętem Qingming, które w chińskiej tradycji jest odpowiednikiem Święta Zmarłych.

twoim ciele w oczach świeci szlachetnym kamieniem. Och, szukaj sobie miejsca, gdzie zrozumieją cię. Wiele ma tyle szczęścia, by odnaleźć gdzie. Patrzeć tylko na to, co mam przed oczami. Wolę karmić swoje wyobrażenia, żeby były tłuste i wesołe, żeby im niczego nie brakowało. Z tobą abstrakcją mogę ciarsko biec poza rzeczywistość, wyobraźni sens. Proszę zostań ze mną, nie opuszczaj mnie. Abstrakcją, kocham cię. Kochana piosenka chłopaków z duetu The Baumans, Abstrakcja w wykonaniu ich cioci, Barbary Wrońskiej. To jest tydzień urodzinowy Trójki. Pamiętamy o tym, chociaż oczywiście czas jest wyjątkowo niesprzyjający świętowaniu. To mamy na szczęście wspaniałe zasoby i świętować możemy, dopieszczając nasze mózgi. Przypominamy w ostatnich dniach wspaniałą artystkę i bardzo silnie związaną z programem Trzecim Polskiego Radia, wspominając jednocześnie serial radiowy, który emitowany był w programie Gitarą i Piórem. Piosenki mojej mamy. A tą mamą jest Agnieszka Osiecka, a tą podstarzałą już córeczką, która będzie opowiadać o tych piosenkach, jest Agata Passant. Następna piosenka, którą chciałam zaprezentować, to Komu weselne dzieci. Taki utwór z czasów chyba hipisowskich, tak mi się wydaje. Wykonuje go Urszula Sipińska. Muzykę napisała Katarzyna Gertner. Urszula Sipińska też nie jest kojarzona przez wiele osób z repertuarem Agnieszki Osieckiej. Coś musiało mamę uwieść w energii Urszuli Sipińskiej, że dla niej napisała taki bardzo przebojowy utwór. Ja myślę, że jest coś w tym, że po prostu mama była bardzo dobrym menadżerem, menadżerką i nie zamykała się w pewnej niszy, tylko była trochę z powodu jakiegoś wrodzonego sprytu, trochę z niepokoju właśnie, żeby się tak zabezpieczyć, że no nasza wspaniała gwiazda Maryla świetnie śpiewa, no ale tutaj jednak jest Urszula Sipińska, podobna, równie ładna, też bardzo uzdolniona, też zaczyna się jej kariera bardzo rozkręcać, to może też również na wszelki wypadek z nią też będę współpracowała, ale to myślę, że wyrachowanie było tylko małą częścią tego wyboru. Po prostu mama była ogromną demokratką w sztuce, to znaczy podobały jej się bardzo dużo różnych nurtów. Nurt barda z gitarą, też bardzo chętnie. Chóry bardzo chętnie, gospel, mówię chóry muzyki klasycznej, ale też gospel, cały ten styl śpiewania właśnie w kościołach baptystów amerykańskich, to też jej się bardzo podobało. Rock, takie ciężkie gitarowe brzmienie, to najmniej, ale myślę, że wiele takich garażowych zespołów, które dzisiaj rozpoczynają swoją karierę z takim ciężkim graniem gitarowym, zapatrzonym w ten nurt brytyjskiego popu, to gdyby dzisiaj do niej przyszli, że my tutaj mamy 17 lat i właśnie rąbiemy w garażu i staramy się zaistnieć. Pani Agnieszko, może by pani dla nas coś napisała? To i po pierwsze jej była nieasertywna i często nie odbawiała i czasami pisała dla osób, których naprawdę możliwości wokalne moglibyśmy przemilczeć, a po drugie każdy nurt w muzyce ją ciekawił, muzyka folkowa też i jest sporo takich utworów, typu na przykład Hej Hanno, które jakby czerpią melodycznie z folkowych utworów. Myślę, że spokojnie Bjork i jakieś tego typu wokalistki mama też by zauważyła. W czymś tam Urszula Siepińska też jej się podobała i dała też jej tę piosenkę. Zresztą jestem ciekawa w ogóle, czy jest takie, nie wiem, za mało znam wykonawczynie i wykonawców piosenek Agnieszki Osieckiej, czy między nimi jest jakaś taka rywalizacja, że nie wiem, tę piosenkę wykonałem lepiej, bo przecież wiele piosenek Agnieszki Osieckiej śpiewało kilka zespołów, czy kilkanaście już różnych wykonań. Czy to jest, ja to zrobiłem lepiej, ja to wymyśliłem. Mama była taką osobą, która jednocześnie czuła się dobrze w różnych miejscach w kulturze, to znaczy w tej kulturze plastikowej, dużych festiwali i takiego kołysania się, prawda, dużej grupy ludzi, a jednocześnie w gdzieś małej piwniczce, w małym mieście, gdzie próbuje swoich sił jakaś młoda dziewczyna, która dopiero zaczyna, czy chłopak, no jakby był chłopak z gitarą, to tym bardziej by się jej spodobał w małym mieście. Komu weselne dzieci? Oczywiście mnie jako córce kojarzy się zupełnie pewnie z czymś innym niż słuchaczom i dlatego wybrałam ten utwór ze stosunkiem mojej mamy do dzieci. Polecam wszystkim zobaczyć spektakl Biała Bluzka, gdyż w pewnym momencie w tym spektaklu jest taki fragment, gdy główna bohaterka Elżbieta z różnych przyczyn zajmuje się małą dziewczynką i potwornie ją to nudzi. I teraz jako sama, jako mama dużo bardziej rozumiem ten dylemat, dlatego że siedzenie w domu z małym dzieckiem, z którym jeszcze nie można porozmawiać, wiem, że dla mojej mamy było udręką. Wiem, że ona się tym po prostu strasznie nudziła i że miała czasami odwagę się do tego przyznać. Więc to jest przykład takiej piosenki, która jest kompletnie nieautobiograficzna, bo myślę, że nie żałowała tego, że miała tylko jedno dziecko.

Oczy kamienic zespołu Elsztat z listy przygotowanej przez The Baumans. Skoro The Baumans rapują o kwarantannie, to najwyższy czas, żebyśmy też do rapu wrócili. I to będzie właściwie trap, bo biblioteczny trap. Bardzo było mi żal Helen, kiedy wczoraj wysłałam jej ten utwór w oryginale. No to sprawdźmy, jak brzmi po jej ingerencji. Od kiedy wyszła pierwsza epka i ów zwraca się do mnie co druga panienka. I w sumie to niezła jest beczka, i w sumie to niezła jest beczka, i w sumie to niezła jest beczka. Mam tu i filmowa każdemy ze słów pieściane, co wów zapamiętaj. Zacząłem tu robić te rapy, bo ziomy nie miały co słuchać do skręta. Nagrałem sepkę o petkach i ktoś mi napisał komentarz. Liladi, Filip Szcześniak bił się na Seofremcji. Była to dla mnie bardzo niewygodna metka, więc goliłem wąsa, bo bałem się, że tak do końca kariery mnie będą określać. A Michał tak nie chciał, bo o kserobojach za dziecka śpiewała mu kiedyś molesta. Ematea, czyli mata, ksywę wymyślił mi papa. 1-2 na wakacjach, czyli w połowie lata. Jak miałem 12 lat, to już wiedziałem, że będę robił rap. I pisałem cienkie rymy jak poprzednie dwa. Yo! Ej mordo, tutaj 2-2 razy zrymowałeś. Co? Co za przypał, musisz się popisać, Michał. Co za przypał, musisz się popisać, Michał. Co za przypał, musisz się popisać, Michał. Co za przypał, musisz się popisać, Michał. Co za przypał, musisz się popisać, Michał. Co za przypał. Hashtag rehabilitacja albo może pauza. Minimalna, mów mi Usain Bolt, bo przeczekuję fal starta. I tak robię 958022. Pozdro Heavy Banda, obieślu z rybą. Tutaj ziom od mojego miasta. Pozdro Warszawka, Warszawka, nie mam jazdy prawka. Więc wbijam się w auto na traczkę. Rum, rum, rum! Dni do matury ciągle krzyczy mi matka. Ja mam marzenia i mam też 100 wersów w notatkach. A miałem się uczyć, a piszę sobie tu ten trak, trak. Biblioteka trap, trap, biblioteka trap, trap. 100 dni do matury ciągle krzyczy mi matka. Ja mam marzenia i mam też 100 wersów w notatkach. A miałem się uczyć, a piszę sobie tu ten trak, trak. Biblioteka trap, trap, biblioteka trap, trap. Podchodzi do mnie na balecie jakaś randomowa siksa i się pyta, czemu taki ze mnie jest mizoginista. A twoje brzmi nie wiem, a twoje brzmi nie wiem, ale kawał ci domyślał. O Boże, mój Boże, mój Boże, mój Boże, mój Boże, ześlij mi tu rekus bez Insta. O Boże, mój Boże, mój Boże, mój Boże, a dlaczego ona jest brzydka? Pcham swoje rapy w SoundClouda dla pozostawienia na planecie Ziemia dziedzictwa. Twój armatu, hype'a tu nic się nie zmienia. Nie straciłem nawet dziewictwa i darta jest japa, że dawno coś ściera. Prawda jest taka, że mata daje luz, dlatego nawika jest aż tak toksyczna. Jak woda to trapia, jak gibon to freestyle, jak piłka to tylko Agricola, albo fabryczna, jak pizza to tylko ananas i szynka. I jo, niby mnie gastromilicja, jak siłka to nigdy, bo nigdy nie byłem na siłce. Jak syf to wyciskam, jak schody i winda to winda. Na zwrotach se robię heheszki ze stresu, mimo to się jarasz, bo właśnie tak działa charyzma. Robię se... Bo robię se rap na półgwizdka. Mama mówi mi synu Bismarck, a ja myślę o frytkach i stripsach. Wrzucam syn jajuchy w ruch, niech radio mi to wypipka. Ematę 100 dni do matury ciągle krzyczy mi matka. Ja mam marzenia i mam te 100 wersów w notatkach. A miałem się uczyć, a piszę sobie tu ten trak, trak. Biblioteka trap, trap, biblioteka trap, trap. 100 dni do matury ciągle krzyczy mi matka. Ja mam marzenia i mam te 100 wersów w notatkach. A miałem się uczyć, a piszę sobie tu ten trak, trak. Biblioteka trap, trap, biblioteka trap, trap. Mata i jego biblioteka trap. Helen opisała w nawiasie tę wersję jako łagodniejszą, ale to powinno się nazywać po prostu Helen Remix, moim zdaniem. Genialna wersja. Kończymy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego spotkania i jeszcze jeden utwór od The Baumans, idealnie pasujący chyba do tego czasu. To jest 19 wiosen i dystans. Go now!